Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast, egészen speciális, kölni Bonni Gamescom kiadásának harmadik epizódja. Na, első nap mondtam azt, hogy szerda van, és igazam lett, csak két napot kellett rá várni. Ma már szerda van. Jövőbe láttál. Ami azt jelenti, hogy holnap az utolsó. Holnap lesz az utolsó nap. Aktív napunk még, így van. Igen. Mindig olyan rohadt gyorsan elmegy, de pikpak. Meg is vagyunk már egy kicsit gyűrődve. És megint nem mutatkozunk be egyfolytában. Mindig, de ezt mindig várni kell ezzel, hogy egy kicsit felvezetjük. Felvezet. Akkor legközelebb csináljuk azt a holnapinak, hogy így a közepén ér, tehát addig nem. Utolsó nap már nem szoktunk bemutatkozni, mert felesleges. Aki addigra nem tanulta meg, az magára vessem. Mindenki tudja, hogy te vagy a mackó. Mindenki. Na. Annyiszorban szülődezek. Na. Akkor kezdem én kivételesen. Sziasztok, Simon Klára, Siklara. Vári Dániel Nes. Somosi László Liquid. Csere Krisztián Gábor, Stinger. Te szoktad mondani a Gábort is? Néha. Akkor tudjátok, mondani. Mit én Simon Klára, Cecília. Hello, Cecília. Egy halálos. Egy coming out. Nem súlyos bűnt követett el ezzel. Maga ellen. Coming out. Cecil. Most már hallgatok rá. Na, menjünk tovább. Ezentúl mindenki Ceciliának. Hey. Egy darabig mi is ezzel szórakoztunk, aztán meguntuk. De én vannak kollégáim, akik abszolút nem bírják megunni, és ezért most már hallgatok is rá. Na, de menjünk tovább. Menjünk tovább, mi volt ma? Tehát ez most már egy letagadhatatlan, igazi, tőrölmetszett, hardcore Gamescom nap volt, ami azt jelenti, hogy a Gamescom összes összetevője jelen volt. A játékok, és a fejlesztők és a jürgenek. És voltak színes hajú német streamerek is, úgyhogy én pedig influencerek. Bennem pedig a mai nap tudatosult, hogy a Gamescom delegációnak a 75%-a reggel üzemképtelen. Tehát ti, hogy a bejutással kapcsolatban... Az megérne egy külön misét, hogy ma megint hogyan jutottunk be. Fényezni magát még itt egy kicsit. Nem magamat, titeket húzzak le. Ugyanaz, minket leteszel az alsó polcra. Próbáltunk beállni a sorba. Mi próbáltak követni a szabályokat. Dani talált egy alternatív, mint utólag kiderült, teljesen életképes útvonalat. Mivel, hogy a sajtó ugye egy órával a kapunyítás előtt be tud menni. Így van, úgyhogy holnap is arra fogunk menni szerintem. De tegyük hozzá, azért nem volt ez semmilyen módon egyértelműen. Te is tavalyról tudtad. Hát igen, mert emlékeztem rá. Jó, de, és ez kellett az is... de ez azért csalóka, mert olyan volt már korábban is, hogy valamit tudtuk, hogy tavaly hogy volt, aztán a következő évben meg már nem úgy volt. Persze, de ez kellett az is. Elfelejtünk. Olyanok vagyunk, mint az elefántok. Na. Persze, ez kellett az is. Mondta, hogy nem felejtel semmit. Jó, mindegy, a Dani az egyetlen, aki már első nap, amikor megjöztünk. Olyan, mint a dinoszauruszok, tessék. Ki halt? Hát előbb-utóbb megnézem biztosan. Jó, akkor negyedszer nem mondom el, hogy persze, ehhez kellett az is. Hogy azért a helyi szervek sájának a helyzet magaslatán, ugye is ma reggel is úgy sétáltunk be. Nem, ma már nem az, hogy azt, hogy nem kérték. Tiltakoztak, hogy... Félreugrott, nem, belenézek a maga táskájába, hát hogy jövök én. De közben meg ki volt rakva a motozó asztal. Na mindegy. Utána egyszer később nagyon ilyen... Felületesen. Utána ennek fejébe a Stinger test motozták. Nem is igaz. Testnyílás, kutatás. És mit találtak benne? A mélység titkár? Igen. Azt inkább merik. Haladjunk. Jó. Haladjunk. Na, várjál. Lyuk témáról. Liquid, én veled mentem először. Kezdheted nyugodtan. Főszerkesztő. Kezdem én, igen, így van. Igen, köszönhetően, hogy a Dani talált egy ilyen talált egy olyan utat, amin be lehet menni, fogalmazzunk így. Odaértünk a 9-re beírt, ugye 9-kor engednének elvileg be, vagy engedik be ott a újságírók nagy részét, de mi akkor már bőven ott voltunk az egyszénnél. Ahol mit láttál, Liquid? Ahol láttál? Én két játékot láttam, pontosan akkor még csak egy játékot láttam, később láttam még kettőt, mert ketté bontjuk. Ez volt ami úgy volt beírva, hogy nem bejelentett játék, amikor nagy nehezen kinyögtem, azt mondta, hogy bejelentett játék, Klári kijavított, hogy nem bejelentett, erre az űrge visszajavított, hogy de már bejelentettük, úgyhogy tulajdonképpen igazam volt. A bejelentett King's Bounty 2 nevezetű játékot, ami ugye King's Bounty-t, aki ismeri, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi stratégiai játék. részben megmaradt ilyen taktika, inkább taktikai játéknak, másrészt pedig összekeverték egy third person RPG-vel, ahol annyi a különbség, hogy képzeljetek el egy hagyományos third person RPG-t, csak amikor csatákra kerül a sor, akkor nem te csatázol, hanem te egy parancsnok vagy, akinek csapatai vannak, és ugye ezeket a csapatokat korábban menedzselni kell, és ezekkel a csapatokkal ilyen körös harcokba bocsátkozol mindenféle ellenfelek ellen. Valahol olvastam, hogy milyen szép ez a játék, szerintem annyira nem szép, szerintem ez a standard ilyen, ugye ez egy C, ezek mindig vitába keveredünk, hogy oroszok, vagy fehér oroszok, vagy kik, tehát valamilyen ilyen náció, és ez a tipikus ilyen, hát én azt mondom, hogy ilyen B-kategóriásnak mondanám, B-kategóriás, vizuálisan is B-kategóriás, meg úgy szolgáltatásaiban is kicsit olyan B-kategóriás, nem tűnt rossznak, én azt gondolom, hogy aki ezt a műfajt szereti, annak kellő újdonságot fog jelenteni az, hogy ezt most összekeverték egy RPG-vel, és missziók vannak, és third person, és egy viszonylag vizuálisan szép világba lehet mászkálni. Játszottam vele egy fél órát, még nincs abban a készültségi állapotban, hogy komolyabb véleményt lehetne róla mondani. Nagyjából ennyi. Viszont, Klári? Én három játékra voltam beírva, de ebből végül csak kettőt láttam, bocs, mackó, mert hogy egy órán volt nekem is ott az egy C-nél, és a Stygian Reign of the Old Ones, tehát az öregek uralma, szépen magyarul, Lovecrafti szerepjátékot néztem meg először, ami azt hiszem az is most jön szeptemberben. Tehát én nekem megint a mai nap ez volt az élményem, hogy minden most jön szeptemberben. Nagyon sok minden szeptemberben, így PC-re. Ez egy, nézzetek utána, egy elképesztően marha jó grafikai stílusú, hát Lovecrafti RPG, ilyen felülnézetes, van egy karaktered. Igazából én ezt már tavaly is megnéztem, azóta még jobban néz ki, gyakorlatilag van egy főhősöd, RPG-hez méltóan szépen beállítgatod a kis hátterét, statokat, és egy Arkhamban játszódik, egy olyan settingben, azt jól megmondtam, de gyakorlatilag átkerül egy másik dimenzióba Arkham. Isten tudja, hogy szerintem a 20. század elején valamikor, és hát ez a szokásos, mész, beszélgetsz, megpróbálod kideríteni, hogy mi a fene történt, mi volt ez a kataklizma, ami ezt okozta, miért jártak így az arkamiak, és akkor gyakorlatilag ott a fejlesztő srác 40 percig játszott és mutatta a párbeszédeket, küldetéseket, tehát ebben most nem akarok jobban belemenni. Nekem abszolút egy baromi érdekes klassz játéknak tűnik. De tényleg szereted. Rendkívül nyomasztó, de tényleg egy fantasztikusan jó grafikus, vagy grafikai stílusa van. Nem is nagyon tudom leírni, hogy milyen érdemes megnézni. Aki szereti az RPG-ket, kukkancson rá. És akkor ott szóltam neki, hogy ne haragudjon, de már csak 20 percem van, és még két játékot kéne látni, úgyhogy átrohantam a Devil's Hunt-ot megnézni, amivel szintén játszottunk tavaly itt az EC-nél többen, és Dani volt még ott, lehet, hogy csak mi ketten vittük végig a demót, most egy tök más, ez meg egy ilyen külső nézetes, hack and slash, hát tulajdonképpen egy ilyen akciókaland játék, állítólag majd elég erősen sztoriorientált, amit egy lengyel csapat csinál, és egy lengyel, ez is egy könyvadaptáció, és szerintem vajon nézett ki most, ahhoz képest, ahogy tavaly kinézett, és ez is most jön szeptemberben, úgyhogy most szeptemberben rengeteg egész jópofa, ilyen B-kategóriás játék lesz, hát ez a Stygian, ez meg, ez nem is tudom, ez mondhatom erre is, hogy B-kategóriás, de hát az nem egy jó párhuzam, mert hogy egy ilyen külső nézetes akció játéknál, ami kicsit ilyen Devil May Cry-os, kicsit ilyen, nem is tudom, Darksiders, tehát ott jobban látszik, hogy nyilván nem a nagyok közt versenyzik, mint egy ilyen szándékosan stilizált indie. De talán ez egy olyan játék, amit ők jobban nyomnak. Nem? Igen. Tehát, ami nagyon erőtérben van náluk tolva. Igen, igen. Hát itt egy ilyen a bevezető fejezetet kellett végigvinni, egy ilyen vízió végén egy boss harccal és mindenféle démonokat gyaktam. Tehát itt most nem jött át az, hogy ez story orientált, de állítólag az lesz. Mm-hmm. De nekem tetszik, tehát én csípni fogom szerintem. Kicsit még talán kiforratlan a harc egy-két dologba, de így jó pofa. Képességeket durogtathatsz mi egyéb. Dani. Igen? Te merre, hogyan, mit, miért, minek? Hát én a THQ Nordicnál kezdtem a reggelemet, ahol betereltek egy ilyen csodás moziterembe, és nagyjából 50 percig egy előre felvett videós anyagban mutatták be a teljes Igen, a teljes jelenlegi line-upjukat, aminek egyik érdekessége az volt, hogy két játékot, ha jól számoltam, ezen keresztül mutattak be. A másik viszont, ami érdekesebb, hogy a két éve E3-on bejelentett Biomutantról konkrétan egy büdös szót nem szóltak ebben az egész felhozatalban. Most akartam megkérdezni, hogy mondtak már valamit a Biomutantról? Sem, azért néztem. A showflooron ugyanaz a boot van, az a nagy, ami tavaly is volt. És elvileg lehet játszani megint vele valami demóval. Úgyhogy ilyen szempontból az játék kicsit kérdőjel, hogy haladnak is vele, de most nem is akarnak beszélni róla, úgyhogy ezt én magamnak is úgy írtam föl a kis jegyzetembe, hogy ilyen három kérdőjellel, hogy vajon végül is mi lehet vele. Az eddig bejelentett játékokból itt először mutatták a Darksiders Genesis-t, amiről kiderült, hogy sztori szempontjából az első rész előtt játszódik. Tehát mondjuk igazából technikailag a folytatások is majdnem mindig az első előtt játszódnak. Szóba került az, hogy lesz benne multiplayer, tehát co-op, split screen vagy online, illetve amit talán ittottak be először, hogy mind a két lovas annak megfelelően használhatja harc közben a lovat is. Tehát ilyen sokkal, hogyha éppen úgy jön ki a lépés, akkor viszonylag gyorsan le lehet rohanni az ellenfeleket és könnyen be lehet darálni. Aztán sorrendet biztos, hogy nem jól fogom mondani. Mutatták a Desperados 3-at, ebből bemutatták azt, hogy a választható karaktereknek milyen speciális képességeik vannak, illetve mutattak egy, leírtam a nevét, most fejből biztosan nem fogom tudni jól mondani, az egy ilyen taktikai nézet, amikor megállítod az időt a játékban, és egymás után 5 parancsot tudsz kiadni, amiket aztán így szinkronizáltan a karakterek végre is hajtanak. Valami látványosnak tűnik, és ami nekem több furcsa volt, vagy amire kíváncsi leszek, hogy ezt az egész irányítást hogy fogja tudni rendesen konzolra átültetni, mert a demóban értelemszerűen egy PC-s interfészen keresztül mutatták, ami az ilyen taktikusabb megközelítésnek jobban megáldja az. Mi volt még? Fejből kicsit nehezebb, mert a jegyzeteket persze nem hoztam magammal. A SpongeBob Remaster játékról beszéltek, illetve itt gyorsan át is kötöm még a Disable Humans-re, amik mind a kettőnél elmondták, hogy korábban kivágott, vagy az eredetiben be nem került tartalmak, ebbe bent, a remasterekbe benne lesznek. Tehát így igazából aki játszott az eredetével és kívülről oda-vissza ismeri, annak is lesz benne új tartalom. A két be nem jelentett játék közül az egyik, ami szerintem talán a mai nap legérdekesebb játéka volt, ez a One Hand Clapping, aminek a neve eléggé félhetett, ugyanis a tapsoláshoz semmi köze. Ez egy éneklős játék, de nem olyasmi, mint mondjuk egy SingStar, ahol előre megadott számokat kell jól énekelni, hanem az a lényeg, hogy ez egy kicsit logikai, kicsit platformer játék, ahol megfelelő hangmagasságot vagy dallamot kell neked énekelni, és ennek függvényében jelennek meg platformok, vagy tudsz különböző feladatokat megoldani. Teljesen érdekesen hangzott, meg nézni is furcsa volt egyébként. Azzal promózták, hogy különböző ismertebb emberek, akár énekesek is hogyan játszanak vele. Volt, aki például mondjuk nem is énekelt, hanem gitárral a megfelelő hangokat megszólaltatt, és úgy is teljesen jól működik. Ez volt a legérdekesebb. A másik pedig a Sovereign nevű RTS, ami igazából nem nagyon találja fel a spanyol viaszt a műfajon belül, nem mintha viszonylag lehetne szerintem abban olyan nagyon újat mutatni. Ez egy középkori stratégiai játék, aminek az érdekessége, hogy egy komplett birodalmat kell menedzselni, amit fel tudsz osztani különböző régiókra, a régióknak a vezetésére tudsz kinevezni embereket, akik, hogyha kell, az adott régióban a csatáidat megvívják helyetted. Tehát tudod automatizálni is, amikor csak figyeled, hátradől vagy, hogy zajlik az egész, ezért értelemszerűen nem árt, hogyha ezek a vezetők megfelelő képességekhez skillekkel rendelkeznek, amiket nyilván mellett közben lehet fejleszteni, vagy pedig, hogyha valaki úgy van, akkor akár ugye saját maga is adhat utasítást az egységeknek. Stinger bácsi. Hát Hát nekem elég érdekes volt a reggel, ugyanis mindig azon aggódtam, hogy vajon hányni fogok-e vagy sem a VR showkéznek. Már a reggelinél fölmölt Stinger nézte a szendvicsét, és mint Hamlet a lenni vagy nem lenni, megegyelek vagy ne egyelek. Enni vagy nem enni. Enni vagy nem enni, igen. Ez volt a kérdés, mert hogy tartott tőle, hogy jobb esetben a falra, rosszabb esetben a kedves fejlesztők kerül a gyomortartalom. Alapvetően én, az már beigazolódott, hogy én bírom a VR-t, tehát nem vagyok az a fajta, aki rosszul lesz tőle, szimplán nem éreztem magamat túl jó reggel. De ettől függetlenül a VR showcase-nél kezdtem reggel 9-kor, és egy nagyjából egy 2 órát töltöttem le, tehát 2 óráig volt a fejem a VR headset konkrétan, ez alatt 4 különböző játékot néztem meg. Az egyik az a The Walking Dead Onslaught volt, ami egy teljesen új fejlesztés, és a csapat, aki készíti, ez egy amerikai, illetve nemzetközi csapat, és az EMC-vel közös, szoros együttműködéssel készítik a játékot olyannyira, hogy a játék történetét azt az EMC sorozatnak a történetíróikkal együtt készítették el. Tulajdonképpen egy side story, amiben Rick Grimes és a... És hirtelen jut eszembe a karakter, akit a Morden Reedus játszik. Mindegy. Egyrészt nem látom. Daryl, igen, bocsánat, Daryl. Tehát őket lehet, tehát a kettőjük valamelyikével lehet játszani, kooperatívban mind a kettővel, és tulajdonképpen hát arról szól valamiről a film, hogy nagyon atmoszférikus, ugyanazokat az effekteket, dallamokat, zenéket, és mindenféle környezeti zajt, amit a sorozatban is hallhatunk, azokat átültetve igyekeztek olyan környezetet teremteni, ami valójában a sorozatban is, tehát a Walking Dead-ben láthatunk és hallhatunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég jól sikerült, tehát a játék eleve nagyon-nagyon jól néz ki, eléggé építenek a különböző tárgyhasználatra, és hát természetesen, mivel ugye zombie killingről van szó, ezzel a különböző zombie kivégzési technikákra is tulajdonképpen az egyik érdekessége az a játéknak, hogy hányféleképpen lehet végezni ezekkel a dögökkel, használhatod ugye a környezetedet, de akár az egyik kezeddel megfoghatod a nyakát, a másik kezeddel megfordíthatod a macsétet a kezedbe, és levághatod, meg szétkaszabolhatod, meg mit tudom én. Magyaráztak ott a srácok, hogy különböző ilyen anatomiai tanfolyamokon vettek részt ahhoz, hogy a különböző testrészeket, meg a belezést, meg mindent meg tudjanak úgy oldani, ahogy valójában működne egy emberi testrész. Ez nem. Nagyon élvezetes volt, az első 10 perc után jött egy ilyen rövidebb hányinger, de nem a zombik miatt, hanem úgy egyébként, mert nagyon-nagyon meleg volt oda bent. Viszont a másik játék, amit megnéztem, az a The Curious Tale of the Stolen Pets nevezetű cucc, ami azért érdekes, mert egy végtelenül cuki és főként gyerekek számára szánt VR játékról van szó. Gyerekek és felnőttek ketten közösen játszhatják kooperatívban. Tulajdonképpen egy ilyen Harvest Moon-szerű karakterekkel ellátott nagyon cuki játékot képzeltek el, ami tulajdonképpen egy ilyen történetet mesél el, hogy a visszaemlékezésekről szól, és egy kislánynak és egy kisfiúnek tulajdonképpen az állatainak az eltűnését, illetve a régi dolgokat kell felidézni, ez alapján kell rájönni arra, hogy vajon hova lehettek ezek a kis állatkák, és az egész úgy működik, hogy különböző ilyen térben forgatható nagy területek vannak, amelyben különböző lögőügyességi feladványokat kell megoldani. De olyan, hogy mindent megpöccintheted, megsimogathatod a kis állatka fejét, megpöccinthetsz mindent, tehát különböző logikai feladványok segítségével tovább tudsz menni. A harmadik az a The Wizards nevű cucc volt. Az azért érdekes, mert ez egy akár egy A kategóriás sima akció RPG játéknak is elmenne 2D-ben, de ennek ellenére, vagy 3D-ben, ennek ellenére virtuális valóságban még inkább hat. Itt arra építenek, hogy egy mágusnak kell tulajdonképpen rendet teremteni a világban, és az egész játék olyan elven alapszik, hogy nem kell össze-vissza hadonásznod, viszont tűzdabdát tudsz formálni a kezeddel, jégnyilat tudsz, varázslatokat tudsz csinálni, stb. Tehát erre épül az egész, elég intenzív volt. A negyedik játék, a Budget Cuts, hát az egy, azt tetszett talán a legkevésbé. Sokat mondó volt a neve? Igen, valamit kicsit szerintem hajazott a játéknak a minőségére is, de nem erről van szó. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen robotgyilkolászós játék. Mert hogy te vagy egy robottal is ölsz, vagy robotokat ölsz? Nem, robotokat ölsz, tulajdonképpen akik az emberiséget úgymond helyett, tehát ez a jövőben játszalék, és igazából a robotok az emberiségetnek az összes munkafolyamat, összes mindent helyettesítenek már, és, te tudod, és fellázadnak az emberek ellen, és neked viszont vissza kell őket verned, le kell őket teremtened, stb. Az érdekesség az, hogy minden egyes VR játékból készült felvétel, úgyhogy 4 különböző pendrive-ot nyomtak a kezembe, ezeknek a videóknak egy vágott verzióját tervezem felrakni, és meg tudjátok nézni valójában, hogy hogyan sikerült játszanom ezeket a és játékokkal. És kívül is vettek, hogy legalább bónusznak nézni? Azt nem, nem, szerintem. Nem. De nem, ez így van, az ember ilyenkor kívül a bónusznak hogy egyik oldalon a játék. Jó, de ez nem, egy érdekes, ez egy érdekes, érdekes hands-on volt, szóval ti is bepillantást nyerhettek abba, hogy milyenek voltak ezek. Szuper! Na, akkor visszaugorva a sor elejére. Én mentem ezek után a Chernobylite nevezetű. Chernobylite. Hát, hogy ki hogy akarja kiejteni, nekem mindegy. Szóval benne van Csernobyl. Rendkívül hülye neve van egyébként a játéknak, mert hogy felelem Csernó, meg Cserner, meg vagy a Light a végén mindenképpen. Valami Csernobilos. Csernobilos természetesen. Mondjuk azt, hogy Chernobylite. Stalker Light. Az ember azt gondolná, igen, mert hogyha nagyon röviden csak így pár mondat erejéig researcheli meg az ember a játékot, akkor a műfaj az valamilyen ilyen survival, kőkemény survival játék, ami a csernobili környezetben játszódik, és azt gondolná, hogy ez egyfajta újabb Stalker, csak még inkább survival. És hogy a zónában, ugye a híres csernobili zónában keresi a főhős az elveszett barátnőjét, illetve inkább menyasszonyát, mint később kiderül. Ehhez képest a játék elején... Teljesen hihető, hogy a szerelmesek atomreaktorokhoz mit keres ott máskál. Egyébként? Ehhez képest a játék elején két zsoldos van melletted. Azért mondom, mert az első 15 percben úgymond megtörténik a csavar, úgy gondolom, hogy ez nem spoiler. Két zsoldos van melletted, neked nincs fegyvered, bementek, belopakodtok, illetve zsoldosok néha gyilkolnak is a csernobili reaktorba, ahonnan te valamit a reaktorból ezt a bizonyos Chernobylite anyagot kihozod. Ez egy, mint egy olvadt reaktor uránium maradék lenne, beteszed valami szerkezetbe, erre egészen furcsa dolgok történnek, megjelenik egy ilyen maszkos alak, megöli az egyik zsoldost, és hirtelen egy másik dimenzióban találjátok magatokat. Ami egy nagyon bizarr környezet, már a kezdetén is különféle látomásai vannak a faszinak, a nő beszél hozzá, aztán utána tényleg indul a survival része, ahol a Csernobil és az őt körülvevő erdőkben látomásokkal átszőtt survival, horror, Silent Hill elemekkel. Nem mondom, hogy nem volt érdekes, kicsit furcsa volt, természetesen a 3.6-os point már az első 10 percben elsütötték. Ja. Ne érje szó a ház elejét, én sem bírtam nemrég kihagyni a Wolfenstein review-ban. Tehát nem tudom, a játék furcsa volt, ezt ugye lengyelek a Farm 52, ha jól emlékszem. 51. Adtam nekik egy plusz izét, Farm 51 fejleszti. Még nagyon nincs kész, évvégén lesznek Early Access-ben, PC-n, és jövő év végén jelennek meg terveik szerint PC-re és konzolra. Megint csak egy olyan játék, amiből szerintem bármi lehet. És akkor ide csapnám még a másik két olyan játékot is, amit az EC standon lehetett látni. Ez a 3D Realms-nek a két játéka. Egy olyan játék, amit én eddig úgy gondoltam, hogy Iron Fury-nak hívnak, ami ez lenne a logikus egyébként, hogy Iron Fury-nak, mint kicsit Iron Fury-nak hívják. Iron Fury-nak, aha. Igen. Éppen ezért nem látom értelmét annak, hogy miért adták be a derekokat az Iron Maidennek. Ugye Iron Maiden volt a közel, ezek szerint az eredeti név, el kellett volna küldeni a vén urakat. Majdnem kimondtam, hogy mit gondolok róluk. a megfelelő helyre. A megfelelő helyre. Egy melegebb, távolabbi tájra el kellett volna őket küldeni, hogy hát barátom, nem. Nem nevezzük át a játékot. Bizonyára féltek a pertől, és ez egy a 3D Realms nem egy olyan nagy, nem egy nagy kiadó, amit, hogy százezreket, százezer dollárokat csapjanak ki ügyvédekre, hogy most ebbe egy éves, több éves kereskedésbe beálljanak. Most Iron Fury-nak hívják, viszonylag hamar olvashattok róla egyébként, mert a játék megjelent, és a távoztamkor mosolyogva a kezemben nyomtak egy kártyát, amin egy Steam Review-kód volt. Aki nem hallott volna róla, ez a játék tulajdonképpen az a folytatás, amit, az a Duke Nukem folytatás, amit soha nem kaptunk meg. Tehát mintha 1998-ban mondjuk megjelent volna a Duke Nukem 3D2. Nem Duke Nukem van benne, egy csaj a főszereplő, innen ugye az eredeti cím, de fullos Duke Nukem, és annak a műfajnak a csúcsra járatott változata. Ugyanaz a build engine, tehát ugyanaz az engine, mint ami a Duke Nukemet hajtotta annak idején, nyilvánvalóan nagy felbontásban, és nyilvánvalóan olyan és akkora pályákkal, ami a memória és egyéb korlátok miatt az akkori gépek nem lettek volna képesek utatni, de tényszerűen az az engine. És nagyon hasonló játékmenet, és kurva nehéz. Tehát én a második nehézségi fokozaton azt hiszem harmadjára csináltam meg az első pályát. Ezt mondták is, hogy nagyon nehéz, és tényleg nagyon nehéz. Minden szempontban egy old school, hardcore játék. Kíváncsi vagyok, hogy milyen, majd mackóval lemecseljük egymással, hogy kiírjon róla. A másik pedig a Breath nevezetű játék. Ez ugyanez az ötlet, csak a Quake-kel. Tehát olyan, mintha 1998-ban megjelent volna a Quake 2, és nem az a Quake 2, ami 97-ben megjelent, ami teljesen más ugye, stílusú és vizuálisan is másképp nézett ki, hanem az eredeti Quake, és itt is az eredeti Quake motorral készült, nyilvánvalóan nagyobb felbontásban, és nyilvánvalóan olyan feature-ökkel, például lefejezhető zombikkal, amit az akkori gépek nem bírtak volna teljesítmény jobban. De a játékmenet, ahogy kinéz, ahogy az esztétikája, a sebessége, a fegyverek, az Quake. És egy nagyon érdekes elképzelés az egyébként, és szerintem működik, mert mindkét játék igaz, és ez valószínűleg nem a feltétlenül a mai fiatalságnak készült, hanem talán azoknak hozzám hasonlóan, akik annak idején ezekkel... Akinek a nosztalgia, úgymond. Hát a nosztalgia, kicsit, meg úgy, tudja mihez kötni, úgy mondom. Tudja mihez kötni, és aktívan játszott ezekkel. Én mind a kettőre azt mondtam, hogy ha most ezt így azt mondanák, hogy ezzel játsz, akkor szívesen maradtam is volna, ha nem lett volna utána... Sokkal jobb programod egy Namco-na. Nem, utána Nintendo-hoz mentem, de erről majd beszélni fogunk. Dani. Adogatjuk közben a kis papírunkat, mert fáradtak vagyunk már annyira, hogy fejből mondjunk dolgokat. Igen, én utána mentem a Bluebird-höz, hogy megnézzem a hónap végén érkező Blair Witch-et, amiből egy viszonylag elég komplex demót, vagy hát ilyen hands-on próbálhattam ki, ugyanis 5 fejezetre osztott demó volt, aminek az volt a lényege, hogy a minden egyes fejezet a játéknak egy bizonyos elemét akarta így komplexen bemutatni, tehát arra fókuszálva. Érdekesség volt, hogy ez a trailerekből annyira nem feltétlenül volt egyértelmű, hogy a főszereplővel tartó kutya, aki mint alapból csak úgy tűnik, hogy csak ott lenne veled így társ, hogy ne legyél egyedül az erdőbe, komoly szerepe van a teljes előrehaladásban, parancsokat tudsz neki kiosztani, illetve fontos a kutyával való viszonyod is, illetve nagyon kell figyelni arra, hogy a kutya bizonyos esetekben hogyan reagál. Ugyanis a harcot ők maguk is tudják, hogy sokan az LMV-khez hasonlítják egyébként. Annyi különbség van egyébként benne, hogy itt is ilyen ánylényekkel elharcolsz, akik ellen a fény az egyetlen hatékony fegyver, viszont itt nem tudod őket megölni. Tehát itt szigorúan csak annyit tudsz elérni, hogy elkergeted őket. És a kutya az egyetlen segítséged abban, hogy behatárolod, hogy honnan akarnak pontosan megtámadni, és csak annyit tudsz csinálni, hogy a nád lévő zseblámpával rájuk világítasz, amitől ők elmenekülnek, viszont hogyha nem vagy elég gyors, vagy tovább haladj, akkor simán visszajönnek. És hogyha ha tényleg nem jössz arra, hogy hol mit kell csinálni, akkor könnyen elképzelhető az, hogy ugyanazokkal az ellenfelekkel folyamatosan harcolnod kell. Ez volt az egyik rész, amit mutattak, illetve az, hogy egy ilyen bizarr valóság manipulálás is van benne. Lehet a játék egy pontján túl különböző videókazettákat találni, amiket a nálad lévő kézi kamerával tudsz lejátszani, és hogyha a megfelelő pillanatban megállítod a kamerát, ami kérdezően a múltba játszódnak, akkor az a valóságra is hatással van. Tehát például mondjuk olyan logikai feladványok vannak, hogy van egy zárt ajtó, amin be kell menned, megnézed a felvételt, azt mondjuk, hogy nyitva van, ott a felvételt leállítod, és akkor a valóságban is az ajtó kinyílik. Sajnos nem tudtam végigmenni a teljes demonion is, szerintem meg kell nézni, az egyetlen, akinél egy ponton az egész összeomlott, és előre kellett volna kezdenem, de arra sajnos nem volt időm, mert én is mentem a Nintendohoz, ahol találkoztunk. Szári. És én jövök. Jó. Jaj, gyerekek, én egy nagyon furcsa élményben részesültem. Elmentem a Daedalichoz, ami ugye a kalandjátékairól híres német tulajdonképpen csapat, akiknél most egy fia kalandjátékot nem találtam, hanem voltam egy RTS-en, a Year of Rain, azt hiszem, igen, jó mondtam, csekkolom. Igen, a Year of Rain, ami úgy nézett ki gyakorlatilag, mint egy Warcraft 3 mai színvonalon, egy fantasy valós idejű stratégia, ilyen eléggé tipikus fajokkal van benne, ember, tünde, törpe, élőhalott, lesz még valami plusz faj, és hát igazából tényleg úgy is nézett ki, meg játékélményre is eléggé egy ilyen Blizzardhoz hasonló, még kicsit stílusában is hasonló, színes, szagos, egyébként tök profi RTS-nek tűnt, ahhoz képest meg pláne, hogy ők ilyet a büdös életben nem csináltak, tehát ezt mesélték is, hogy kicsit már unták, hogy mindig csak point and click, meg ilyen-olyan kalandokat csinálnak, és pitcheltek egy ilyen ötletet másfél éve, hogy ők most RTS-t akarnak fejleszteni. Team Fantasy RPG-nek hívták egyébként, amit egyébként játszott single playerben is, de alapvetően a multira van inkább kihegyezve, és a kampány mellett ilyen skirmish, meg mindenféle, még ígérnek majd a megjelenés után további játékmódokat. Megjelenési dátum, ha jól emlékszem, az most még nem. Ja de, október végére ígérik, PC-re, Steam-re jön, és kicsit lehetett is vele játszani, ott a fejlesztő, én meg még egy újságíró, egy hármasban nyomtuk az egyik pályát, és akkor ott most még csak két fajt lehetett választani, az embert meg az élőhalottakat, mindenhol van egy hős, akinek mindenféle képességei vannak, stb. Na mindegy, érdekes volt, de ami még érdekesebb volt, az az Iron Danger nevű játék, ami talán... Biztos, hogy nem Iron Danger. Iron, ez határozottan Iron volt. Mostantól minden Iron lesz. Ez totál Iron volt, még twitteltem is róla, ez meg egy két őrült fincsávó, mármint mindegy, a finek alapból ilyen igen. Van egy, mint a lengyeleknek egy ilyen beütésük, igen. Kis kisugárzásuk. Amíg a Kalevalát, meg a Vejnemöjnönt is felemlegették a játék kapcsán, ez egy, meg kaptam egy képregényt, ami az egyik karakternek a történetét mondja el. Tehát ők, mint kiderült, valami filmet akartak eredetileg, meg annak a forgatókönyvét írták meg, ebből lett aztán végül egy videójáték, mert hogy hát ha már úgyis többüknek játékos háttere van, akkor egyelőre csak erre van elég pénz. És hát megállás nélkül a Divinity Original szint emlegették, ott rögtön közös nevezőre jutottunk az egyikükkel, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk abban a játékban, és nagyon hasonlított is a Divinity Original színre, nem annyira a kettőre, mint inkább az egyre. Itt is két irányítható karakter van, mondjuk az egyik az kb. Pont úgy nézett ki, mint a Divinity Original Sin 2 egyik főszereplője, kicsit egy ilyen Ifan Hanzo kereszteződéséből született I.S. csávó, meg egy szőke csajszival mászkálsz, ilyen felülnézetes, szabadon forgatható kamerájú, tehát egy ilyen kicsit ilyen top-down RPG-szerű felállásban, és ami nagyon bizarr, hát egy csomó mindent átvettek a Divinity-ből, tehát van a dobálható hordó, a ilyen-olyan elementálok a környezetbe, tehát hogy mit tudom én, a olajra rádobod a tüzes hordót, vagy belelősz a tüzes nyillal, tehát nem is ez az érdekes, hanem hogy egy időmanipulálást raktak az egészbe, tehát itt úgy néz ki a harc, és ez nem akarok belemenni, mert kurva bonyolult, és meg is kérdeztem, hogy ezt így hogy az Istenbe szokják meg emberek ott a showflooron 15 perc alatt, de állítólag meglepően gyorsan, hogy a szőke nőci, ő a fix állandó tagja ennek a kétfős csapatodnak, ő tudja az időt előre tekerni és visszaforgatni. Igen. Bizonyos kereteken belül, és mindig van veled még három másik companion, abból mindig van egy veled, itt most az Ilyász csávó szaladgált ott mellett, és gyakorlatilag én azt néztem a többiekkel együtt, hogy ment a harc, és mondjuk az Ilyász csávó ott kilőtt egy tűznyilat, és kiderült, hogy közben ott a háttérben megjelent egy még ötször akkora ellenfél, mint akire éppen lőtt, és az ott váratlanul együttéssel megölte, semmi baj, ott volt a szőke csaj, visszacsévélte az időt, és gyakorlatilag így megkomponálod a harcokat, ilyen másodpercre pontosan, hogyha el is, és pont megint az Original Sin 2-nek a hosszú harcait mondta, hogy úgy jött nekik ez az időmanipulálós ötlet, hogy ott kurva hosszúak a csaták, és ugye ha egyszer valahol elrontod, akkor már töltheted is vissza, és újra kell kezdeni. Itt meg gyakorlatilag nem reload button van, hanem vissza tudsz csévélni ilyen 4-5 másodperceket. És magyarán szólva, mint a Forza Motorsport és a hasonló autóversenyeknek a... Hát vagy mit tudom én, vagy a Prince of Persia-ban, amikor... tehát magyarán szóval ez így nem egy rossz, nem, hogy RPG-ről még senki nem csinálta. Most nem akarok belemenni a finomságaiba, tehát egy ilyen elég komplex módon van ez kidolgozva, tehát itt action pointok helyett heartbeat van, ilyen szívverés, és akkor az gyakorlatilag időegységeknek felel meg, baromi komplexnek tűnt, és kurva jó volt, tehát nagyon-nagyon látványos, nagyon profi valami. Tehát még egyel taktikusabb. Mondták is, hogy azért mindig csak két karaktert irányíthatsz egyszerre, mert különben iszonyú összetett lenne, és agy úgy követ nőne tőle. Aha. Na, de ez nekem a mai kedvencem volt a Cyberpunk mellett, de arról majd később. Stingy! Stingy, szerintem te jössz. Te mit láttál? Visszatérsz közénk. Én a Nintendónál voltam. Kicsit összeomlottál ott a sarokban. Mi történt? Ne haragudj, ne akartalak. Bántani. Dani beszél helyette. Nem, hát most mit mondjak, Nintendónál voltam. Milyen a Switcher? Végigpróbáltuk a, szinte én legalábbis végigpróbáltam az összes játékot, ami kim volt, mindegyikből volt egy ilyen 15 perces demo, annyit lehetett kipróbálni, persze az instruktorok segítségével, ha igényelted, ha nem. Az első, ami mellé lerakódtam, miután rendesen elláttuk ott magunkat, az a Witchernek a switches verziója volt, és hát ugye ki is twitteltem, és elkezdtek záporozni a kérdések, hogy milyen a Witcher, mennyire jó, hogyan jó, sőt, a Nintendos kontaktunk is első kérdése is az volt, hogy na, mondjuk el a véleményünket, hogy milyen a Witcher, hát ugye a legnagyobb kíváncsiság ezt a játékot övezte, elmondhatjuk Dani szerintem, hogy a Witcher portja jól sikerült, nyilvánvalóan nem ezt annyira... Ezt hagyottuk mindenkinek. Nem, ez az igazság. Nyilvánvalóan a játék nem úgy néz ki, mint nagygépes konzolokon, viszont a Switchhez mérten azt kell nézni, hogy szépen folyamatosan megy, nem szaggat, nem akad, tulajdonképpen minden benne van, a teljes content ugyanúgy kottára benne van, úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy a portolós srácok jó munkát végeztek. Ez volt talán, más nem érdemes róla mondani, minden tekintetben ugyanaz, mint a másik nagygépes verziók. Amit még érdekes, és nagyon-nagyon tetszett, ugye ez a Luigi's Mansion 3 volt, ami, ha játszottatok az előző GameCube-ossal, vagy a nemrég tesztelt, általam tesztelt Nintendo 3DS-es verzióval, akkor nagy meglepetéseket nem fog okozni. Szebb, nagyobb, jobb. Most már Guigit is lehet irányítani, sőt, vannak komplex feladatok, amellyel kooperatívan tulajdonképpen a két karaktert együttműködve kell előrébb jutnod, hiszen a szellem Guigi az sokkal több olyan dolgot meg tud csinálni, amit mondjuk a normál Luigi nem. Tényleg egyébként nagyon-nagyon jó, ebből is lesz majd szép kis coverage cikk, úgyhogy ez volt a másik. Na és természetesen a Zelda, amit ugye megnéztünk. Az új remake Zelda, abból egy 15 perces verziót tudtunk szintén kipróbálni. Kottára ugyanaz, mint az eredeti Link's Awakening. Leszámítva azt, hogy ugye grafikailag láncfel voltak a játékot, de Danival megalapítottuk, hogy ez egy kibebaszottul jól kinéző játék a valóságban, nagyon jól működik, nagyon jól mozog, nagyon jól működik, nagyon egyben van. Nyilván tweakeltek néhány játékmechanikai elemet, amiről nem beszélhettek, nem mondhatták el részletekbe menően, de azt kell, hogy mondjuk, hogy tényleg nagyon-nagyon jól sikerült. Én még egyébként futottam egy kört az új Pokémon játékkal is, ebből is készült egy ilyen kis videócska, ezt majd kirakjuk az oldalra. Ez tulajdonképpen egy Pokémon Trainer játék, vannak benne logikai ügyességi feladványok, RPG elemek, de gyakorlatilag aréna harcokról szól, és hasonlóan IRPG-khez körökre osztott játéknak tudható be. Futottunk még egy kört a Dragon Quest-tel, megállapítottuk, hogy ez a játék nagy képernyőn hát leginkább sehogy nem néz ki. De. De így van, vártuk, köszönjük. A mesternek még nyilvánvalóan órákat kell adnia. Ezt vártuk. Ezt próbáltam előcsalni. Egy teljesen... Ne csinálja. Teljesen szerethető játék. Aki ezt a stílus szereti, az nem fog benne csalódni. A játék nem csúnya, de éppen egy olyan sivatagos területen voltunk, ahol túlságosan sok látnivaló igazából nem volt, úgyhogy három lépés... Ingeszegény volt a környezet, és mindig ugyanazokban az elemékben botlottunk, és vége is volt a 15 perces demónak. Ott eljutottam egy nagy sárkányig, közölték az instruktor csajok, hogy hát eddig még senki nem jutott el, elkezdtem vele harcolni, puff, 15 perc lejárt, és köszönjük szépen, hogy játszottál. Mert sokat szórakoztál a fotómóddal, meg a többi hülyeség. Ja, hát azt is kipróbáltuk, hogy mit lehet. Egyébként elmondták a játékról, hogy 2D-be, 3D-be bármikor át lehet váltani. Ez egy újítása egyébként a játéknak, úgyhogy kíváncsian várjuk majd a tesztverziót. Én még szerettem volna kipróbálni a Hollow Knight folytatását, a Silksongot, csak mindig pont akkor próbáltam meg elszabadulni Stingy mellől, amikor már valaki más beelőzött, úgyhogy kénytelen voltam azt nézni, ahogy Más bénázik, igen. Akartam mondani, igen, finomabban, de ez volt igazából a lényege. Ugye az indis gép volt egy indis gép. Igen. Igen. Úgy játszottam a játékkal, nevét már felejtettem. Olyan, de Hellboy, csak nem Hellboy. Skellboy. Ott van. Az jó volt. Az tulajdonképpen Zelda. Csak a ilyen... maga módján, csak egy ilyen bizarrgrafikai is. Papírmasé kettődés. És azzal, hogy a fejét, a törzsét és a lábát, de lehet, hogy más testrészeit is a az ellenfelekből kivert, illetve levágott részekkel ki tudod cserélni, és tulajdonképpen nem páncélod van, meg nem külön szkijeid vannak, hanem amire lecseréled, azok adják, amit összekukázol, azok adják a különféle szkijeidet, és attól függ, hogy magas az életerőd, hogy nagyot ütsz, gyors vagy, és kicsit ütsz, vagy nagyot ütsz, viszont lassú vagy, és így ebből a 3-4 komponensből, illetve a fegyveredből. Szóval akkor kvázi ilyen Frankenstein szörnyet raksz össze magadban. Ez a gyerekbarát Surge. Igen. Oh. Nem tudom, Surge-öt nem ismerem, de attól függ minden. És egy ilyen... Most törik ránk fölülről a plafont. Szóval egy biópofa volt, és az emberbe felmerül, hogy ezeket a... Az úristen, itt neki mi történik? Hamaros egy, csak azért nem mondom, hogy egy kár keresztül a plafonon, vagy egy alien kéz lenyúl. Lehet, hogy így jelzik a fölöttünk lakók, hogy kussoljunk már. 10:30 van, ő kussolja. Úgyhogy átmozgatja az ágyat a szoba egyik végéből a másikba. Most tolják össze az ágyakat. Lehet, hogy később más hangot is hallunk. Akkor 18 pluszos lesz a podcast. Kis háttérzel. Szóval, ezt gyorsan befejezem. Mit akartam mondani? Tehát olyan volt, hogy nagyban megmutatja, hogy kutyaütők járnak ezekre a kiállításokra. Ugye az ennél is visszatérő dolog, hogy játszol ott a játékkal, hát úgy haladsz vele. És ez az instruktor melletted egy ilyen csávó, de ügyes vagy. Igen. De jól csinálod te, de jól csinálod. Először fölmerült bennem a szokásos magyarázatunk, amit most nem tárok a nyilvánosság. Mondom, hát csak erről lehet szó. És... De nem, látszak. Barátkozni akar. Közelről. De valami... Ennyire nem vetetjük rá. Nem. Szóval, és ez nem az első, csak a mostani, legalább a harmadik, negyedik eset, hogy nem gondoltam, hogy én ott valami különleges teljesítmény. Játszottam a játékkal, és leküzdöttem az elém tárt kihívásokat, és haladtam benne, viszonylag dinamikusan. Igen. És erre emberek, fejlesztők, segítők, marketingesek ott csak álltak és néztek. Most... Ez egy játékos. vagy mi vagyunk ennyire kibebaszott jók. Nem. Így is van. De ez így ennyi. Nem kell tovább. Vagy kutyaütőkkel. Szerintem hígul a gameres közösség egyébként. Ugyanez volt a Dragon Quest mellett, hogy a kis elkezdtünk játszani, és egyszer csak ott jött, hogy segítsek-e valamiben, mert hogy látja, hogy milyen jól megy ez a dolog. Mondom, nem, köszönöm. És akkor valamit, csak annyit mondott, hogy a játékról kezdett el beszélni, nem arra, hogy hogyan kéne játszani. Egyébként ennyi. Na, jó, illetve mindegy. Még egy dolog, megnéztük Scalboy, a... Scalboy, ez a lényeg. Igen, és mindegy. Még egy dolog, hogy megnéztük még az új Switch Lite modelleket, ki volt pakolva mind a három verzió. Elismerően csettintettünk, hogy nekünk a sárga-fehér kombó jön be a legjobban. Mindenkinek más. De egyébként. Szürkesen, egyik sem nézett ki rosszul. Jó, kisebb, kompaktabb a gép. Az egészben adott a legnagyobb poén, akkor talán nem volt az, hogy ugye a Nintendo-s jóbarátunk, aki az egésznek a szervezését, az egész rendezvényt leszervezte. Thank you, Lukás! Köszönjük, Lukás! Oda jött és így vele is megbeszéltük, hogy kinek meg tetszik a legjobban, és meg tudunk állapodni, hogy pont úgy fel tudjuk osztani a három modellt, hogy mindenki haza tud vinni egyet. Igen. Igen. No. De persze nem tettük meg. Ennyi volt. Most kivételesen valamilyen formában mindenki járt a Nintendo-nál. Még én is ettem szendvicset. Mi ketten szerintem javarészt a szendvicsekért. A két másik úr volt az, aki a játékoknak a döntő többségét látta. Én csak körbe szaladtam, megnéztem, hol mi van, de éppen mindegyikért foglalt volt. Na, de viszont nekem utána volt egy olyanom, csak hogy így csatlakozzak ahhoz, amit te meséltél, Liquid. A Dead Good Media-nál jártam két egészen fura és jópofa kis indie címnél. Az egyik a Creature in the Well volt, ami egy... tulajdonképpen egy ilyen pinball inspired, nem is tudom minek hívták, ilyen dungeon crawler kis kalandocska, ami bocsánat, itt lapozgatok a füzetembe. Ja igen, még az is benne volt a műfaj meghatározásban, hogy hack and slash, de gyakorlatilag egy ilyen kis robottal mászkáltam valami komplexumba, amit egy valami titokzatos lény lakik, vagy lakozik benne, és itt kell neked egy ilyen utolsó robotként ott a gépeket helyreállítani, és közben mindenféle pinball-szerűen mindenféle energia labdákat ütögetsz, meg ezáltal nyitogatsz ki kapukat, mindegy, felettébb érdekes volt egy ilyen elég komoly ügyességi, de viszonylag könnyed, tehát hogy nem kellett olyan hüde ügyesnek lenni ahhoz, hogy haladni tudjál benne. Most mit mutogatok, hogy én sietség? Ti se sietek. Nem, de mi sem sietek. Csak hadarok mindenről, bakker, hogy elfejjünk. Innentől begyorsítunk, mert talán halljátok, hamarosan elájulunk a fáradtságtól. És a másik, jó, akkor nem is húzom tovább, de egy vizuálisan is érdekes cím volt, a másik pedig a Blood Roots volt, amire Liquid is nagyon akart jönni. De nem tettem, mert a Nintendo-nál szendvicsezett, de nem maradt el semmiről, mert hogy ugyanazt a demót játszottuk végig itt egy srácsal. Amit sráccal, én már 28-szor. Amit te már 28-szor, mert mondta a kanadai fejlesztő srác, hogy ezt tökéletesítgetik egy éve, és akit érdekel a Blood Roots, ami egyébként egy ilyen... Hotline Miami fizikával. Miami fizikájú gyakó szimulátor. Gyakorlatilag mész a... Nem is Vadnyugaton, Weird Westnek hívják ezt a világot. Igen. Valami furcsa... Vadnyugat által fura inspirált, nyugat. Fura nyugat, igen. Fura nyugat. Wild West. Nem, Weird Westnek hívják. Igen, de az is... Összeneveztetek, menjünk. Jó, Weird West, de a Wild, mindegy. Jó, te tudod, úgyis jobban tudod. Tudom jobban, igen. Tudod is jobban tudom is. Jobban tudod. Na, itt meg a Creature in the Well-nél is megtapasztaltam, amit te mondtál, hogy így mint kés a vajba végigmentem a demón, és teljesen hanyat voltak esve, hogy ezt így hogy sikerült. Egyébként ez a Blood Roots nekem egy nagyon kellemes meglepetés, ez is szeptemberben jön, azt hiszem. Nem tudom. Jaj, nem, a Creature in the Well jön szeptemberben. Valószínű, mert ott a Blood Roots az még Blood nagyon nincs. Blood Roots-nak nincsen még dátuma, igen, összekevertem a kettőt, ugyanabban a szobában voltak. De kurva jók ezek a kivégzések, ahol a haltól kezdve a létrán át, a hordó, a szalmabála, mindent megfoghatsz hozzá, paszkurálhatod ellenfelekhez, és vannak ilyen kivégző... Ha az utolsó ütés azzal a tárgyal tör... Ne, itt most már az van, hogy egy ütéssel kinyírhatsz mindenkit, meg te is egy ütéstől meghalsz, tehát egy ilyen rettenetesen pörgős, állítólag már most van, aki ezt a negyed órás vagy 20 perces demót egy perc alatt megcsinálja. Igen, és... a top listán voltak, ez egy ilyen szkóletek játék kicsit. És ilyen igen. Iszonyú véres, kicsit ilyen Kill Bill-es, tehát a Kill Bill-t ezt ott a fejlesztősrác emlegette, ami nagyon tetszett nekem, hogy ugyanakkor meg ilyen baromi vicces is, tehát hogy tele van ilyen hülye gegekkel, mágikus röhögéssel, mondta, hogy ezt ott többek között a fejlesztők vették föl saját magukat, ahogy eszelősen röhögnek. Ajánlom mindenkinek, nagyon jó stresszlevezető. Azaz. Na, demo ingyen végigjátszható. Menjünk tovább, miért? Én tudom, hogy nekem miatt, nektek miatt. Én jövök? Ment egy csodás másfél órában. Ja, úgy tényleg. Na, ahhoz fel kell tenni a szemüvegemet. Na szóval, hogy Bandai Namco. Bandai Namco az a másfél órás slot volt ebben, és most megmutatom, hogy kell pörgetni. Ebben volt egy fél órás bemutató, ami egy videó volt. Itt azt az öt darab játékot mutatták be, amivel később egy órán keresztül egy másik szobában játszani lehetett, PlayStation 4 Pro platform. Ez az öt játék, az első a Red volt, ami már megjelent, nem Red, hanem Red, tehát R-A-D, ez a Double Fine-nak a játéka. Nem beszélek róla, mert ma vagy tegnap megjelent. Tehát aki akarja, letölthető Switch-re, PlayStation 4 és Xbox-re, tehát egy digitális játék. A második szintén megjelenés előtt álló az a Man of Medan, nem is tudom, hogy miért volt azt kint. Augusztus 30-án megjelenik az a játék, tehát szintén nem beszélek róla. Tavaly is kint volt, tavaly beszéltem róla. Ami viszonylag újdonság, ami abszolút újdonságnak volt mondható, de nem lehetett vele játszani, ez a Little Nightmares 2 volt, ezt most jelentették be. Dragon Ball. A Kakarot? Mindig próbálom nem Kakarotnak mondani. Az Kakarot. Igen, tudom, hogy Kakarot. De magamban mindig Kakarotnak mondom. Lényegtelen. Tehát Kakarot. Az interjút csináltam vele a japán fejlesztőkkel. Próbáltam így egybe kimondani. Kakarot. Ebben az E3-as demo volt benne. Az egyik választási lehetőség az volt, a másik pedig egy frissen felfedett tény, hogy a Cell szagát is lehet benne játszani, éppen ezért egy Cell boss fight volt benne. A játék ugye nem hagyományos PvP verekedős játék, hanem egy japán JRPG tulajdonképpen, amiben viszont a harcrendszer az azért ez a verekedős, korábbi verekedős játékok stílusára, illetve dinamikájára hajaz. Játszottam mind a két demóval a boss fightot úgy, hogy én nem szeretem ezeket a típusú játékokat, mármint ezt a típusú harcot, és soha nem is játszom vele, megcsináltam A rankra, ez azt jelenti, hogy ez a játék nem túl nehéz, lévén, hogy összevisszagyomkodtam a gombokat. Vagy csak easy-re volt állítani. Csak easy-re volt állítani. Vagy ez is lehet. Ebből csináltam egy interjút, ami eleve furcsa, hogy én ebből interjút csinálok, de összeszedtem magamat és csináltam a producerről, illetve az egyik fejlesztővel interjút, ezt majd az előzetesünkbe bele fogom szőni, a játék 2020 elején jelenik meg. Volt egy kódvén, amivel nagyon keveset mutattak belőle, játszani lehetett vele, de nem játszottam, mert a Dani interjút csinált, és azt gondoltam, hogy abban minden benne lesz. Ezen kívül volt egy... Illetve azt, hogy mit tegyük hozzá, hogy azért sem feltétlenül van igény rá, mert ugye béta még a megjelenés előtt lesz belőle. Így van. Elindítottam, kurva jó a főcímzenéje, nagyon fasz a főcímzenéje. Utána kiléptem és inkább visszamentem a Dragon Ballhoz, mert tudtam, hogy abból interjú kell. És végül a... Riftbreaker. One Piece Pirate Warriors 4. One Piece Pirate Warriors 4, és ez sok mindent elmond a játékról. Játszottam vele 10 percet is, ennyi nagyjából, elég is volt belőle. Egy baromság ennek a műfajnak, egy 20. bőrlenyúzása, aki nem hatalmas rajongója ennek a sorozatnak, de úgy, hogy még az ágyneműje is olyan, és legalább egyszer elvált tőle egy nő, mert hogy annyit nézte ezt a sorozatot. Az egy többször rész is, amivel. Igen, tehát ha aki ezt föl tudja mutatni, a te játékod. Mindenki más szerintem kevésbé. Ez volt a Bandai Namco, és csináltam csináltunk három interjút, Dani egy Coldwaint, én egy Dragon Ball Kakarotot, és egy sikerült kimondani egybe, és egy Little Nightmares 2-t. Ezek valamilyen formában meg fognak jelenni, még nem tudjuk, hogy hogyan, de meg fognak jelenni, mert különben Natalia a marketinges lány letépi a fejüket valószínűleg. Az enyémet leginkább. Na. Mert idén te voltál a kedvence, nem én, hála Istennek. Talán kicsit túlságosan is, igen. Én előreveszem a Cyberpunkot, mert be volt ékelődve itt a Modus Games-nek a kis indie játékai közé. Hát Cyberpunk, gyerekek, szóval... Nem, hát olyan szempontból ez nem volt annyira izgalmas, hogy ugye játszani még mindig nem lehetett vele, hanem egy 45 perces... Ez kérdés volt a Twitteren, visszatérő, nem, sajnos nem hands-on volt. Gyakorlatilag itt beültettek minket a CD projektesek egy ilyen mini színház terembe, vagy ilyen mini mozi terembe, és egy bazinak képernyőn, de olyan szempontból izgi volt, hogy nem videót néztünk, hanem élő gameplayt. Az egyik fejlesztő Júlia játszott a játékkal, miközben az egyik kollégája meg kommentálta élőbe. Egyébként erre volt felhúzva a prezentáció, hogy így oda-vissza, tehát hogy rendszeresen ott oltogatta a De ugyanezt a játék, csinálták a Witcher 3-on is annak idején, tehát ez egy bevált formula. Tehát, hogy mi gyakorlatilag úgy tudnám a legjobban jellemezni, egy ilyen 40, egy demót, vagy egy küldetést vittek végig, ahol megint bemutatták a Cyberpunk 2077 világának ez egyik olyan sajátosságát, hogy ugye van egy csomó, hát ezek a bandák, frakciók, és te meg V-ként próbálsz így lavírozni, megfelelő oldalra állni, és itt egy Voodoo Boys nevű bandának az egyik megbízását kell végrehajtanod, és akkor megint benne van ez a... Ja igen, és akkor az volt az extra, ez egy ilyen nagyon spéci demo volt, ahol néha egy gombnyomásra váltogattak két V között, illetve végre bemutatták részletesebben a karakter alkotást is. Na jó, azzal nem töltöttek el túl sok időt, de ugye a legutóbbi gameplayben ott egy női V-t láttunk, itt most egy férfi V-vel játszottak nagy részt, aki egy ilyen hacker stílusú karakter volt. Kicsit betekintést mutattak a szabad karakterfejlesztési, vagy level up rendszerbe, nem is tudom minek hívták pontosan. És így ide-oda váltogattak, hogy így mentek végig csankonként, vagy darabonként a küldetésnek tehát a végrehajtásában, és akkor hol a hacker sráccal, ott végig lopakodtak, és ilyen hackkelve, lopakodva iktattak ki ellenfeleket, hol meg átváltottak egy női víre, aki meg egy, mit tudom én, kevesebb intelligenciájú hackkeléshez abszolút nem értő tank volt, és halomra lőttek mindenkit, és hát mit mondjak, tehát kurva jól néz ki továbbra is, hogy mind futott, azt gondolom, hogy valami baromi erős PC-n, ezt is kérdezte valaki Twitteren, fogalmam nincs, erre nem tértek ki. Megint 50-szer elmondták, hogy de hát ez még work in progress, tulajdonképpen már ilyen korábbi gameplayekben látott eszközök jelentek meg itt is, tehát ez a nanowire, amivel ott csonkolták az ellenfeleket. Kicsit belevágnék. Na. Ezekre a kérdésekre, hogy mind futott, mindig az elérhető legerősebb PC-n. Igen. Dual 2080 Ti-ken futott egyébként a játék. Ezt hallottam. Aha. Elmentem arra, és ott beszélgettek róla. Tehát ez konkrétan jelen esetben nagyjából egy ilyen 800 000 forintos PC-t jelent nagyjából. Jó, de hát ezek a bemutatók nem azért vannak, ezek még optimalizálatlan. Nem szabad ebből költözni. Ami tök érdekes volt, vagy nekem úgy tetszett, hogy ugye volt, nem csak akció volt, hanem volt egy csomó megint ilyen beszélgetés, döntéshozatal, mi egyéb, nyilvánvalóan benne volt Keanu Reeves is, elhangzott a breathtaking, meg az összes kötelező poén, ami az E3 kapcsán ott mindenkinek eszébe jutott, és van egy ilyen, nem is tudom, gondolom valami beépített modulja a karakterünknek, hogyha ott éppen bementél valami butcher's shopba, valami ilyen hentes üzembe, és akkor ott jutottál be a küldetés helyszínére, és ott én már nem is tudom, milyen nációjú NPC-k dolgoztak, akkor így élőben lefordította a karattyolásukat angolra. Tehát, hogy nem úgy, mint mondjuk a Deus Ex-be, amikor amikor tényleg kínaiul beszéltek, és feliratozta angolul a játék, hanem azt emelték még egy szinttel tovább, és így hol eredeti nyelven, hol angolul hallod, ahogy karattyolnak, és tényleg ilyen jó pofán szimulálja a játék, mintha tudjátok, ez a jövő, amit várunk valahol mindannyian, hogy külföldön jársz, és akkor csak bekapcsolsz valamit, és akkor ahogy dumálnak hozzád idegen nyelven, már azonnal angolul hallod, olvasod. Ez magyarul. Vagy hát mi, mi magyarul, tehát a megfelelő nyelven. Na de én sem akarok itt elveszni a részletekbe, mert úgyis lesz róla cikk. Kurva jó volt, holnap Dani is megnézi, ha mindenki. Még egy kérdés, ami szerintem mindenkit foglalkoztat. Kaptál-e olyan Jackit, amit az E3-on osztogattak? Kaptam olyan Jackit, amit az E3-on osztogattak. Igen, ez a legfontosabb. Igen, igen, meg kitöltettek velünk egy kérdőívet is, hogy hogy tetszett, mennyire volt. Hányas méretű Jackit kérsz? Nem, azt, hanem, hogy volt egy ilyen kérték, hogy adjunk feedbacket, mi volt pozitív, mi volt negatív, összességében hogy éreztük, stb. A Jackit nem sorsoljuk ki. Nem, azt én a saját méretemre kértem. Azt nem sorsoljuk, azt eladjuk. Fölmegy a vaterára, 3.50-ről indul a licit. Egy hétig. Most szobor nem volt. Igen. Klári dedikálja akkor 4.50. Így van. Ja. Na, de tényleg szuper volt. Lesz cikk róla bővebben. Tanulva főnöktől én is zanzásítok, mivel hogy kisebb átszervezésekkel, most tök mindegy. Három indie játéknál voltam, egy viszonylag gyors egymás utánban. Az első a Haven, ami a Game Bakers új játéka. Ők korábban a Furit csinálták, ugye ez a kicsit pixel grafikás, twin stick, nagyon bullet hell játék. Az új játékok teljesen nem ilyen, abszolút semmi köze hozzá. Ez egy fokkal nyugodtabb, kicsit felfedezésre építő, körökre osztott harcrendszer, illetve a két főszereplőnek ilyen, hát kicsit ilyen párkapcsolati menedzsmentje is van benne, viszonylag érdekes volt, nagyon egyedi vizuális dizájnt használnak, és a játéknak nagyon komoly eleme az, hogy ez ugye egy fiú és a lány, tehát tegnap egy párkapcsolat van benne, ami igazából a harcnál is jelen van, tudnak egyes, tehát külön-külön is támadni, van kombinált támadásuk is, ami értelemszerűen erősebb, azt még lehet charge-olni, tehát így ilyen riskre várva, mert hogy minél tovább töltöd a támadást, annál erősebb, de közben megszakíthatják, tehát ez igazából annyira nem újdonság. Viszont maga az egész játék tényleg teljesen egyedinek tűnik, köszönhetően a látványnak. Mindenképpen érdemes rá odafigyelni, akit ez érdekel. Utána én is voltam a Modusnál, én két játékot néztem meg. Az első a Crystals, ami egy... Szerintem talán az eddigi legegyedibb vizuálisra rendelkező játék. Ezt egy kolumbiai csapat csinálja, és a bemutató alapján elmondták, hogy a játékban szereplő összes helyszín, épület, stb. Az ottan ilyen folklór akar, vagy annak a megfelelő akar lenni. Nekem így magyarként tisztára olyan volt nagyjából, mint a magyar népmeséket nézném, tehát legalább olyan különleges ábrázolással voltak a házak, az épületek, minden. Ennek az érdekessége, hogy ilyen múlt jelen jövő manipulálásra épít a játék, de mindez egy időben történik, a képernyő fel van osztva három része, és ahogy haladsz, egy adott területnek egyszer látod a jelenjét, a múltját és a jövőjét, és ennek segítségével kell különböző logikai feladványokat megoldani, illetve a harcok során is lehet használni. A harc az JRPG szintű körökre osztott harc, kijelölhetsz ellenfeleket, támadhatsz, item használhatsz, stb. Tehát az érdekessége az, hogy az ellenfelek elhelyezkedéséből tudod őket a múltba vagy a jövőbe küldeni, ezáltal bizonyos támadásaidat rajtuk erősíteni, vagy akár magukat az ellenfeleket is erősíteni vagy gyengíteni. Teljesen érdekesnek tűnt egyébként, és kíváncsi vagyok. Azt nem kérdeztem meg tőlük, hogy mint ilyen időutazós dolog, hogy ilyen loophole-okat meg ilyeneket hogyan akarnak, vagy nem akarnak egy sztoriban nagyon elmélyíteni, ezt inkább rájuk hagytam, mert amennyit láttam belőle, nem akarnak annyira komolyan belemenni ebbe, tehát nem ilyen gigantikus módon múltat megváltoztatunk, és emiatt kihal az emberiség szintű ízét, tehát sokkal inkább egy könnyedebb felütés. A harmadik pedig a Remothered Broken Porcelain volt, ami a... Horror! Ezért engem is érdekel. Igen. Survival Horror, ami a Remothered Tormented Fathers-nek a folytatása, és mint megtudtam, ez egy sorozatnak a második felvonása lesz. Köszönjük szépen! Német motoros. Fucking X! Jaj. egy pre-alpha demót mutattak belőle. Az egésznek a lényege az, hogy a főszereplő az ellenfeleknél jó vagy gyengébb, tehát a szemtől szembeni harc nem opció, az nyilván az ellenfeleket kikerülve és kijátszva kell a feladványokat megoldani. Valószínűleg el is igazából szerintem ilyen összesítést biztos, hogy fogunk a módos játékokról írni, mert bőven volt. Annyi, akinek tényleg a műfaj tetszik, tehát ez a kicsit ilyen kiszolgáltatottabb lopakodós, ahol a tárgy menedzsment és minden egyébre kell figyelni, nekik érdemes lehet rá ezt szemmel tartani. Na, akkor én is még móduszolok egyet gyorsan, talán, hajrá. Láttam a Trine 4-et, ami szintén egy finn csapatnak. Hát, aki az előző hárommal játszott, az tudja, hogy egy ilyen bűbályos kis platformer, co-op, fantasy kalandjáték talán. Most talán egy fokkal nagyobb hangsúlyt kapott történettel, mint korábban, három játszható karakterrel, akik közt egyébként azt hiszem single playerbe is lehet játszani, és szabadon váltogathatsz. Itt most co-op-ba nyomta a két fejlesztő, aki tartotta a prezentációt, és továbbra is gyönyörű. Igazából én azt mondanám, nem is beszélek róla többet, olyan, mint az előző részek, eléggé. Van benne harc is, nagyon jó kis összetett fejtörők, egy boss fight is volt ott a végén, ahol szintén a co-op nagy szerepet kapott, és gyönyörűen néz ki Switchen, tehát a végén a kezünkbe nyomták, és egy negyed órát lehetett játszani Nintendo Switchen, és ez is egy olyan cím, mi volt tegnap a másik, amire azt mondtam, hogy erre találták ki a Nintendo Switch-et. Többre is mondtuk egyébként. De a Trine is egy pont ilyen cím. Most leállt az agyam, és nem fog eszembe jutni. A Blasphemous. Igen. Jó, a Blasphemous még jobban nézett ki Switchen, de ez is. Utána megnéztem a Rock of Ages 3 című játékot, ami a Xenoclash készítőinek egy olyan sorozata. Én imádtam a két Xenoclash játékot, ezzel soha nem játszottam. Ugye a címéből adódóan volt előző kettő is. Egy ilyen bazinagy kő golyóval gurulsz és pusztítasz, és itt a készítők, hát akit érdekelt ez a sorozat, az biztos örömmel hallja, hogy most egy pályaszerkesztőt is adnak hozzá, ahol először you can make, ez volt a szlogen a főmenüben, hogy van a make opció, ahol a pályákat összerakhatod, és utána van a break, amikor meg a bazinagy kőtömbként gurulsz és elpusztítod a pályán felépített házakat és egyéb konstrukciókat, és ezt is lehet co-op-ba így egymás ellen versenyre gurulni, pusztítani két kőgolyót irányítva. Egyébként az egésznek van egy ilyen Monty Pythonos bája, tehát egy kicsit ez a gyaloggalop esztétikum köszön vissza, hogyha lepotyogsz, akkor lenyúl egy ilyen papírmasé, Isten keze visszarak, stb. És volt még egy, az Ari and the Secret of Seasons, ami pedig egy ilyen kis nagyon cukimuki, abszolút gyerekbarátnak tűnő fantasy. Hát ilyen kis kaland, puzzle, akció, egyveleg játék, tényleg ilyen nagyon könnyed, 10-15 órás, egy nagyon pici csapat fejleszti, 7-8 fő. Aranyos volt, látszik rajta, hogy kis költségvetésű. Én tényleg simán gyerekjátéknak néztem, de ott a fejlesztő srác nagyon próbálta hangsúlyozni, hogy szerinte felnőttek is nyugodtan tegyenek vele egy próbát, és ott valami madár boss gyepáltak 15 percen át, és egyébként meg valahogy az évszakokat manipulálod benne, de megmondom őszintén, ez nekem itt ebből a demóból most nem volt teljesen világos, hogy meg miért, de tetszett, aranyos volt, úgyhogy ennyi volt a Modus Games részemről. Jó, Stingy, neked amiről említést szeretnél tenni? Mind a 8-ról? Hát, amiről éppen az emberről említést szeretnél tenni. Délután kb. 8 játékot néztem meg. Akkor nem mondom mindegyiket, lévén, hogy kifutunk. Az egyik érdekesség az a Dota Man The Arcade Crew-nál volt. Ott már eltöltöttem egy laza másfél órát, ott három játékot néztem meg. Az egyik ez a Kunai nevezetű Metroidvania cucc volt, ami azért érdekes, mert alapvetően 7 színnel operál a játék. a jövőben játszódik, egy tabletfejű, katonát hordozó kis robotikus ninjával vagy, és tulajdonképpen a játék az a Metroid stílusra hajaz. A tekintetben, hogy képzeljétek el, mintha a Metroid Fusion-t összevegyítenétek az Axiom Verge-el, tehát egy nagyon gyors lefolyású, szinte reflexszerű játékról van szó. Elég érdekes megoldásokat vonultat fel, úgyhogy ebben mindenféleképpen készül majd egy ilyen kávé. És közben sikerült meginterjúvom a fejlesztőt. Általában ezek az ilyen indie játékok mindig úgy vannak, hogy lehuppansz egy kanapéra, és ott van melletted a developer, és vagy a csapatból valaki, és tulajdonképpen bármilyen kérdésre válaszolnak, és most is úgy volt, hogy leültem játszani, és végig elbeszélgettünk egy jó 20 percet még a játék után erről, mivel volt idő a következő time slotig. A második az a Young Souls nevezetű nem is igazából hack and slash, ez inkább ilyen beat'em up RPG, ami ilyen rajzolt látványvilágú, két testvérről szóló ilyen dimenziós kapukon át szörnyeket ölünk és megmentjük a világot jellegű dolog. Elég komplex, eléggé összetett, tehát tulajdonképpen képzeljétek el, hogy mintha mondjuk Diablo-t játszanátok, csak ilyen 2D art style-ban, és nem is pixel grafika, inkább ilyen elég érdekes a rajzolt mechanizmusa van a dolognak. A harmadik az pedig a Street of Rage 4 volt, ami tulajdonképpen a Street of Rage 2 eszenciáját viszi tovább. Elég szépen újra az összes háttér mind kézzel készült a játékban, elég színes, szagos, látványos, igazi klasszikus beat'em up, van benne egy-két újdonság, elég jól ki van balanszolva a játékmenet, vannak benne új karakterek, új fegyverek, úgyhogy igazából tényleg egy jó cuccról van szó. Ami jobban, és tényleg több időt töltöttem el vele, az a Microids-nál volt. A Microids-nál a Black Sad nevű játékot néztem meg, ami elnyerte a 2019-es Gamescom legjobb akció kalandjátékát, inkább kalandjátékát. És tudtam, hogy Black-t. Black Sad. Egyébként zárójában jegyzem meg, azt hiszem, ezt még nem mondhattad volna, mert erről ma jött valami e-mail, hogy ezeket a Gamescom 2019 winnereket. Akkor mondjuk azt, hogy nem tudok róla, mert nem mondta senki, és hát most már hiába írják, hogyha nem olvassuk az e-maileket. Én rápillantottam, de tök mindegy. Mindegy, a játék tulajdonképpen egy a régi point and click kalandjátékokra hajaz. Mi az? Embargós. Igen. Ez nem embargós. Hát nem, a bejelentés, hogy mit nyert, nem maga a játék. Mit nyert, hogy azt mondja, hogy a játék embargós. Nem, a játék nem embargós. Na, én vagyok itt az erkölcseitek őre. Tovább. Nem embargós. Tulajdonképpen ez azért érdekes az a játék, mert ez alapvetően egy képregényből, egy díjnyertes képregényből készült. Van egy úgynevezett díj, ami olyan, mint az akadémiai díj a filmeknél. Aha. Ez a képregény, ez elnyerte ezt a díjat, és ebből készült ez a játék. Emberi karakterek vannak benne, de ilyen állatfejek vannak, tehát a főhős tulajdonképpen egy nyomozó, és egy box klubnak a tulajdonosának a halála körül kezd el nyomozni. A 60-as, nem, 50-es, 50-es, 40-es, 50-es évek Amerikája ilyen Eli Noir-szerű megoldással operál a játék. A régi point and click játékokra hajaz, de nem olyan jellegű, hanem a mozgás a szabad a játékban, minden animált, baromi jók a párbeszédek benne, és az az érdekesség, hogy a drag mellém ült le, ő is pont ott volt, egyszerre kezdtük a játékot, és 20 perc után teljesen más irányba mentünk el az egésszel, mondták, hogy nem lineáris a játék, ennek ellenére nagyon jó van összerakva a sztori, hogy végig tudod így játszani, és több kimenetele is jelent a játéknak, attól függően, hogy nyilvánvalóan te melyik bizonyos döntési pozíciókban vagy szituációkban mit választasz. Szóval ez egy baromi jó játék, erre mindenképpen érdemes lesz odafigyelni, nem úgy, mint az Asterix és Obelix XXL3-ra, amivel azért visítottunk tulajdonképpen, mert egy eléggé kiforratlan, tele bugokkal lévő játék, és kicsit monoton is, cserébe viszont szép. Erről nem is mondanék többet. Az utolsó az egy érdekes volt, a 13-nak a remake-je. Azon a nagy reménnyel ültem be, hogy hát majd szépen játszatok ezzel a játékkal, úgy az eredetinek a és nem remasterje, hanem remake-je tulajdonképpen. És sok kapta egy trélet. És kaptam egy alfa footage-ot, ami 8 perc. És azt megnézhettem, ugye az utolsóban úgy döntöttek, hogy ezt a játékot még nem hozzák ki. Aledendően megjelenési ideje sincsen, majd valamikor jövőre várható. Mivel ugye elhalasztották. Amikor halasztották, akkor sejteni lehetett. Hogy miért? Hát, hogy miért, igen, tehát az egyik olyan, tehát tegnap már beszéltünk róla, hogy ezt a Sumo Digital is eljátszotta, meg a Sega is eljátszotta, Sőt, a Namco is eljátszotta, a Namco-nál a Dani megfenyegetett előtte, hogy ezt a One Punch Man-t kell majd megnéznem, és nem volt kint. Nem fejtem, csak tippeltem, mert hogy az is... Nem, a hivatalos, még egy pár hete kiadott line-upban még benne van. Úgyhogy ennyi voltam. Én rendkívül gyorsan a számomra a nap fénypontja, hogy ugye én ma jutottam el a Borderlands 3-nak a bemutatójára. Direkt a végére hagytuk, hogy aki ezt akarja, az végig kelljen hallgatnia. De nagyon csalódás fog neki okozni, ugyanis csak annyit tudok mondani, hogy a játék még mindig kibaszottul jó. Illetve meg kell állapítanom, hogy szerintem a Gamescom-oknak a legjobb prezentációját a Gearbox-osok tudják tartani, visszautalva a Defcom-os prezentáció, amit végighallgattunk, illetve most a harmadik résznek az művészeti direktora tartotta a prezentációt, és zseniális stílusban tudják ezeket megejteni. Utána a kipróbálható demóban a korábban bejelentett új tartalmat, a Proving Grounds-ot próbálhattam ki, ami igazából technikailag egy ilyen arena challenge. Egy adott pályaszakaszon kell végigmenni, a pályaszakasz fel van a különböző részekre, és nagyjából mindenkit meg kell ölni kategória, de vannak ilyen extra kihívások, hogy adott idő alatt teljesítsd, találj meg speciális ellenfeleket, stb. Kipróbál egy előre adott szintre belőtt karaktert, tehát egy 30-as szintű karaktert próbálhattam ki, én magam oszthattam el, hogy milyen skilleket, milyen képességeket akarok használni. Nagyon jól működnek az új skillfáknak és a képességeknek a kombinációja, valamint a fegyverek még mindig elképesztően betegek. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, aki rajongó, annak értelmesen kötelező, nektek pedig előbb-utóbb tényleg jó lesz, hogyha majd elkezdtek vele foglalkozni. Elkezdjük még a második részt, valami hasonlót. Bam, nekem nagyon egyszerű dolgom van, az utolsó játékomhoz tökéletesen feledhető volt, olyannyira, hogy már el is felejtettem. Ez a Riftbreaker nevezetű fantasztikus játék. Kiejtéséből ítélve, ezek is valamiféle orosz emberek lehetnek. Nagyban mutatja a dolog komolyságát, hogy kint tartották a showflooron, de ők, ugye volt ez a bizonyos A10-es, vagy tízes csarnok, aminek az A nem tudom hányas pavilonjában volt. Pavilonjában egy pár négyzetméteren volt található, 3 darab monitor volt kitéve, és ők nem úgy tartották ott, hogy volt külön helység, a Klári által Dugi szobának nevezett helység. Egy szénél volt dugiszoba, több is. Itt nem volt dugiszoba, itt leültettek az egyik nyilvános gép elé. Sokan nem játszottak vele, úgyhogy helyen volt. Hát ez egy olyan játék, amiben te egy óriás robotot irányítasz, és bázist építesz, és bázis védelmet építesz, és tulajdonképpen egy tower defense, és egy felülről, izometrikus nézőpontból szemlélt mehás akciójáték, aminek egyetlen egy előnye vagy erénye az, hogy szép, minden más abszolút feledhető benne, és holnap már se a nevére, se magára a játékra nem fogok emlékezni. Írni nem fogunk róla, csak akkor, hogy kiderül, hogy az orosz maffia áll mögötte és megfenyegetnek. Valakinek van még valami hozzá, kell még mondanom valamit? A mai napról nem, a holnapiról. Pár mondat. Ja, persze, igen. Parancsolj. Nekem holnap lesz a 7 csúcspontja. Ugyanis megyek az Obsidianhoz, The Outer Worlds, másfél órára. Várjatok, Dani megint azt várja, hogy őt fényezzük. Őt fényezzük, Dani segítségével. Sikerült a 2K-nél elintézni, hogy megnézhessük ezt a játékot. Megnézhessem ezt a játékot. Úgyhogy lesz egy egyórás prezentáció, utána egy félórás hands-on, és remélhetőleg még az egyik fejlesztőt is el fogunk kapni egy interjú erejéig, úgyhogy... És még interjút is csinálsz! Can't wait to see more! Nem, arra ne számíts! Ez ott nem működik, ez meg fogom oldani, Dani. Nem fogod meg oldani. Dehogy nem. Ez a játék, ez megérde. Szóval nekem holnap lesz a 7 csúcspontja, egyik csúcspontja. Végi, ha én nem tudtam összehozni a Borderlands 3-on, akkor te se fogod tudni összehozni. Teljesen mindegy, mennyire érdekel a játék, és mennyire imádod. Nem ismersz ki ilyen. Ez nem ezen fog múlni. De hajrá. Igen. 3-4 nap múlva járni is tudsz. Na! Kész, lealantosultunk erre a szintre, tényleg nagyon fáradtak vagyunk. Annyira még választok, mert többen kérdeztétek, hogy mi volt a tegnapi Sony bulin, illetve fogjátok kérdezni, adott esetben mi volt a mai Black Desert bulin. Jó Sony kaja, bulin, jó kaja. Sony bulin, találkoztunk-e Kojimával? Nem találkoztunk Kojimával. Ellenben találkoztunk a PC Gurus kommandóval, és közösen. Közös asztalnál ettünk egy jót, meg utána pezsgőztünk egy jót a Rajnaparton. Nagyon romi volt. Nagyon romi volt, így van. Már akinek, de igen, az jó. Tök jó volt a srácokkal együtt egy estét eltölteni, ez a lényeg. Jó volt. Jól éreztük magunkat. Mai Black Desert-ön pedig az kicsit az ízlésünkhöz képest sokan voltak, erről csináltam pár fotót, majd talán Twitterre kiteszem. Hát lépni nem lehetett, mi szerencsére valahogy, nem is tudom, hogy kerültünk mi mocskos lúkötők a VIP kategóriába, de valahogy minket besoroltak, VIP karszalagot kaptunk. Hudibeget nem, de vacsorát. Valószínűleg annak is. Egy jó mexikói stílusú, nachos, sülcsirke. Tavaszi tekercs, tortilla. Tortilla, volt minden. Szépen, be, nagyon finom. A karkötőt valószínűleg annak köszönhetjük, hogy én a szervező srácsal vagy 40 e-mailt váltottam, Viki egyet sem. Könnyen elképzelhető. Még az én írtam neki. Betettek a VIP-be. Megvacsoráztunk, ittunk egy kis kólát, és eljöttünk. És eljöttünk. Ez van, tehát... Elköszöntünk, és eljöttünk. Én pisiltem is. Lára a ott hagyta. Black Desert kontójára pisilt is egyet. Ott hagyta a névjegyet. Mivel kiderült, hogy a koktélokért fizetni kell, ezért koktélt nem ittunk, pedig amúgy ittunk volna. Ilyenkor kellett volna azt, hogy így véletlenül mentett a tömegbe, az ő számlájára írd, és mire megfigyelek, bár a másik terem, másik végére vagyunk, és valami sokan kiáll. Voltak, na. Rohadt. Oda se lehetett férni egyébként a pulthoz. Két sor voltam kint, az egyik az az ilyen a lila karszalagosok, ők nem tudom kik voltak, a normál meghívott. Cápázók. A cápázók, ők egy millióan voltak. És, na mindegy, de a Hard Rock Caféban tartották. De a nachos itt is voltunk. Ja, itt is voltunk. Még egy dolgot ki lehet húzni a listáról. A kölni Hard Rock Café is megvolt. Igen. Láttam Madonna cipőjét. Rám pedig csábosan néz már legalább egy újjára Marilyn Monroe. De ez itt a szálláson van. Ez a szálláson van. Ez nem a kölni Hard Rock Café. De ez a tényen nem változtat. De a vacsit, amit álvajtunk meg, mint a lovak, mert tülőhely nem volt, azt Britneynek egy ilyen 2000-ből visszamaradt valami frankfurti koncert posztere alatt. Ilyen kis hasvillantos póló. A fejem a derekáig ért. Miközben nyalogattam a tavaszi tekercset. itt a vége ennek a napnak. Itt a vége. És holnap még nap lesz. Úgyhogy itt ezen a ponton elbúcsúzunk. Mennyi időnél tartunk? 1 óra 23 perc. Hú, basszus. Hosszú podcast lett. Aki végighallgatja, vagy fülünk. Respekt nektek is. Minden, aki végighallgatja, annak is respekt. Holnap még visszajövünk, ez lesz az utolsó nap. Holnap egyébként még viszonylag sok programunk van. Nem is mondtam, hogy ma láttam a Pixel Cube-ot, a magyar fejlesztésű csodakockát. Én voltam egyébként a Retroba, tényleg egy mondat erejéig, elmentem megnézni a Retrostanot az egyik félórás lyukamban, körbejártam az egészet, elég érdekes, felraktam pár fotót a Twitterre, majd nézzétek meg, tényleg valóban ott voltak a Pixel Cube-os srácok is. Nem csak, hogy láttam, hanem végig is játszottam azt a játékot. Így van, volt magyar retro sarok, ahol magyar videójátékokat, newcomert és hasonló játékokat, sőt egy olyan C64-es fejlesztést kivittek, ami éppen a napokban készült el, úgyhogy magyar számítógépek voltak kint, úgyhogy volt egy egész kis magyar képviselet odakint. Továbbra is mellette meg Golcsi Szuda sétál, te de teljesen mellé. Ja, az is valami. Igaz, nem lényeges, de azért valami. Továbbra is köszönjük, hogy hallgattok minket. Köszönjük, hogy a Twitterünket láthatóan többen újan bekövettétek. Ez mindig jól esik. Az is jól esik, hogy kommentelitek az ott megjelenteket, meg az oldalon is kommentelitek az ott megjelenteket. Ezt a jó szokásokat tartsátok meg továbbra is. Holnap, utolsó nap, utolsó podcast. Legyetek jó. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.